أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. تاسیم میم واللہ عالم بمرادہ. تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. اے نبی, ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے واقعے کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. ایسی قوم کے لیے مفید ہوگا جو ایمان رکھتی ہے. بلا شبہ فرعون زمین میں بڑا سرکشی کر رہا تھا. وجعل اہلہا شیعا, اور اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کے گروہ بنائے ہوئے تھے. یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. بعض لوگوں کو ان میں سے کمزور کرتا جا رہا تھا, ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا بطور خدمت وغیرہ کے. انہو کان من المفسدین, بلا شبہ یہ فسادی لوگوں کی طرح تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور تھے, اور ہم ان کو اب حکمران بنا دیں, امام بنا دیں, اور ہم ان کو وارث بنا دیں. ونمکن لهم فی الارض, اور ہم ان کو مصر کے اس علاقے دیگر علاقوں کی حکومت عطا کر دیں. ونری فرعون وہامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ہم دکھا دیں فرعون کو اور ہامان کو اور ان کے لشکریوں کو جو ان کے ہیں وہ چیز جو جس سے یہ ڈر رہے تھے. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ. ہم نے الہامی طور پر وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. ان ارضعیہ, کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں. فیضا خفت علیہ فالقی فی الجم, جب آپ کو ڈر محسوس لگے کہ فرعونی پکڑنے لگے ہیں تو اس کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیں. ولا تخافی, اور ڈرے نہیں, غم نہ کریں. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس کو ہم پیغمبر بنائیں گے. فالتقطہ آل فرعون, چنانچہ ایسا ہی ہوا, انہوں نے دریا کے حوالے کر دیا. فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا دریا سے تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب. بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکری ہیں خطا کار لوگ تھے, گناہ گار لوگ تھے. قالت امرأة فرعون, جب انہوں نے پکڑ کے بچہ فرعون کے حویلی میں لے گئے, فرعون کی بیگم آسیہ نے کہا فرعون کو قرۃ عین لی ولک, یہ بچہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، یہ ہمارا لڑکا نہیں ہے، ہم اس کو لڑکا بنا لیں گے، بچہ بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، بس وہ حقیقت حال سمجھتے نہیں تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اگر ہم ام موسیٰ کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ چنانچہ وہ ایمان والوں میں سے تھی۔ آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعونی دربار کے قریب پہنچ گئی، اور ماں نے اپنی بہن کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ جاؤ آپ حالات کا جائزہ لو۔ فبصرت بھی عن جنب، وہ چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن موسیٰ علیہ السلام کو اجنبی عورت ہونے کی حیثیت سے دیکھتی رہی، وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں پر یہ حرام کر دیا دودھ پلانا موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ یہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو اس بچے کی تمہارے لیے بہتر کفالت کریں گے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا بتاؤ، انہوں نے بتایا، فرددناہ الی امہ، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اس کی امی کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینہا ولا تحزن، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر لیا۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ قصص کے پہلے رکوع کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مکی سورہ تو اس کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، بس ہجرت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس سورت کے 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ اس سورت کا شان نزول ہجرت کے سفر میں ہوا ہے، لیکن آپ مدینہ میں نہیں پہنچے تھے، پہنچنے سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مکی ہی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے جب آپ نکلے، 3 دن غار ثور میں رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، پھر اس کے بعد آگے عبداللہ بن عریقت جو ہے وہ رہبر کے طور پر آپ کے ساتھ تھا، چونکہ سارا صحرائی آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہے۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کہ بالکل ریت ہی ریت ہے، اور وہ ریت کے بڑے خوبصورت ہوائیں چلتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پہاڑ ادھر ہی رہیں، اگلے ہفتے میں جب ہوائیں چلیں گی یہی پہاڑ ادھر بن جائیں گے۔ تو اب تو روڈ ہو گئے اور وغیرہ، لیکن پہلے اس طرح مشکل تھا۔ تو پھر ساتھ رہبر رکھا جاتا تھا، اس کو خریت کہتے ہیں عربی زبان میں، جو قافلوں کو راستہ بتانے والا خریت ہوتا ہے۔ تتنول الخریت من خوفہا، کہ بعض دفعہ ایسے احوال مشکل ہوتے ہیں کہ خریت بھی رنگ بدلنے لگتا ہے ڈر کی وجہ سے، کہ کہیں میں بھی تو نہیں بھول چکا ہوں اور آگے کہاں پہنچ جاؤں۔ تو وہ عبداللہ بن عریقت آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس طرح ایک غلام ساتھ تھے۔ تو پریشانی تو ایک طبی بات ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہیں، راستے میں پیچھے لوگ ہمارے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں وغیرہ۔ تو اس دورانیے میں جب راستے میں آرام کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی بات کہ دیکھو ان پر کیسا غم و حزن تھا، ہم نے امی کو کہا اس کو دریا میں ڈال دیں، اس نے دریا میں ڈال دیا، اور فرعون اپنی خواب یا اس واقعے کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا جا رہا تھا کہ میری ان بنی اسرائیل کا بچہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اللہ کی طاقت کا مقابلہ، اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت یوں ہوئی کہ جس بچے نے فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بننا تھا وہ فرعون اس کی پرورش کر رہا ہے۔ تو یہ واقعہ پورا نازل ہوا، یہ سورت نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح ہم نے ام موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس پہنچا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے کہ مکہ آپ کے قبضے میں آئے گا، آپ مکہ کو فتح کر لیں گے، تو پریشان آپ نہ ہوں۔ یہ سورت نازل ہوئی، اور اسی میں آگے وہ آیت بھی آئے گی، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تاسیم میم، میں اس پر بات کر چکا ہوں، واللہ عالم بمراد ہی، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، قرآن مجید کی یہ آیات، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، قرآن کی دو آیتیں ہیں, دو طرح کی آیتیں ہیں, ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. ام الکتاب محکم آیات, واضح اس میں باتیں ہیں. جو متشابہات ہیں وہ امتحان کے طور پر ہیں. مثلاً ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے, تو اللہ کا ہاتھ تو لیس کمثلی ہی شیئن, قرآن نے بتایا کہ اللہ تو لیس کمثلی شیئن ہے, کسی کی طرح نہیں ہے. اور ایسا کیوں کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ادھر کہاں, لیس کمثلی, یہ متشابہات ہیں. تو لہذا ہمارا ان کے اوپر اسی طرح ایمان ہے, کما و شان ہو, جیسے اللہ کا ہاتھ ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن جو دوسری آیات ہیں ایمانیات کے لحاظ سے, توحید اور رسالت, فکر آخرت کے اعتبار سے, معاملات, معاشرت, اخلاق کے لحاظ سے, قرآن مجید کی آیات بالکل واضح ہیں. جو عقیدے کے لحاظ سے بات ہے, فکر آخرت کے لحاظ سے بات ہے, اس میں کوئی خفا نہیں ہے, قرآن مجید نے کوئی خفا نہیں رکھا. تو تلک آیات الکتاب المبین, واضح کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون, اے نبی ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو, فرعون کے واقعے کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں, اور اس واقعے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل بڑھے گا کہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ضعیفوں کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے, اور جب اس کا روب یا دبدبہ یا صفت قہار متوجہ ہو تو بادشاہوں کو گداگر بھی بنا دیتا ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا, بلا شبہ فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا. سرکشی تو ہو ہی جاتی ہے حضرت, چار دن کی بادشاہی بندے کے قابو میں نہیں آتی, تو جب 426 سال جس کی حکومت ہو, سر میں درد بھی کبھی نہ ہوا ہو, تو پھر غرور تو آتا ہی ہے. تبھی تو اس نے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا تھا. وجعل اہلھا شیعا, اس نے لوگوں کو طبقات پر تقسیم کیا ہوا تھا, یہ سوچنے کی بات ہے. شیعہ, شیعتن کی جمع ہے, گروہ کو کہتے ہیں. طبقات پر تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ میرے وڈیرے لوگ ہیں, اپنے لوگ ہیں, یہ خادم لوگ ہیں, یہ گھٹیا قسم کی نسل ہے, یہ دوسرے ہیں, یہ تیسرے ہیں, یہ اس طرح کے طبقات اس نے بنائے ہوئے تھے. اور جو میں بتا چکا ہوں, جو 19ویں پارے میں بات آئی کہ خاص الخاص جو لوگ ہوتے تھے ان کو پھر ایک کڑا پہنایا جاتا تھا, وہ ادھر ادھر جیسے پھرتے ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے لوگ بھی کہ یہ فرعون کا خاص آدمی ہے, بھائی خیال سے بات کرنا, بچ کے رہنا. یوں بادشاہوں کی دوستی خطرہ ایمان, بادشاہوں کی دشمنی خطرہ جان, یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ پھر شکر کڑا پہنا دیتا تھا کہ لوگ محتاط ہو کے باتیں کرتے تھے کہ بھائی بچ کے رہنا, بادشاہ سلامت کا خاص بندہ ہے. بہرحال طبقات پہ تقسیم کیا ہوا تھا, اسی طبقے کو نبی پاک, اس طبقاتی نظام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے. اور تاریخ دنیا میں مدینہ طیبہ کی وہ اسلامی ریاست قائم کی کہ جس میں دنیا اگر دیکھے تو ممکن ہے بلال کا مقام اونچا ہو اور عبد الرحمن بن عوف کا مقام اتنا نہ ہو. کہ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہے کہ جس کو گنتی کا ہی پتہ نہیں تھا کہ میرے اونٹ کتنے تجارت کے لیے گئے, اور بلال وہ صحابی ہے کہ جس کو اپنے جبے کے علاوہ کوئی اس کی کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. تو وہ طبقاتی نظام کو توڑا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایسا نظام دیا کہ پتہ یہ چلتا تھا کہ دنیا ہے ہی کمزور اور ضعیفوں کی, وڈیروں کی تو ہے ہی نہیں ہے. اس طرح نظام دیا, لکی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, وہ نظام اور سسٹم دیا اس سردار دو جہاں نے کہ تاکہ یہ مال دولت چند طبقوں میں ہی نہ پھرتی رہے, یہ پھیلے اور دوسرے غریبوں کے پاس بھی جائے. تو شیعہ کی بات کر رہا ہوں, طبقاتی نظام جو ہے یہ فرعون نے بنایا ہوا تھا, کچھ لوگوں کو کمزور کیا ہوا تھا, لڑکوں کو قتل کرتا تھا, ویستحقی کی نظام عورتوں کو زندہ کرتا تھا. انہو کان من المفسدین, کہ یہ فسادی لوگ تھا, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا. بعض کہتے ہیں خواب آئی تھی کہ تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا, بعض کہتے ہیں بنی اسرائیلی آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کے سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. یہ باتیں کرتے تھے آپس میں بنی اسرائیلی, یہ باتیں اس تک پہنچ گئیں, اس لیے وہ ان کو قتل کرتا تھا. بہرحال لڑکیوں کو زندہ کرتا تھا کہ وہ میرا کیا کر سکتی ہیں, اور ان سے گھروں وغیرہ میں خدمت بھی کرتے تھے. نوکان احمد المسدی, اللہ نے کیا ارادہ کیا, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا کہ ہم ان کمزوروں کو نوازیں, زمین میں ان کو امام بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں. چنانچہ وہ اسی ترتیب ہوئی کہ وہ غرق ہوا, پھر بادشاہ یہی بنے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم نے ان لوگوں کو زمین میں پھر حکمرانی عطا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیلوں کو, اور فرعونیوں کو وہ کچھ دکھا دیا جس سے وہ ڈر رہے تھے, اور اس ڈر سے بچنے کے لیے بچوں کو قتل کر رہے تھے. ہم نے وہ ڈر فرعونیوں کو دکھا دیا. ڈر یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا, یہ ڈر تھا ان کا. اور ہم نے یہ ڈر ان کا پورا کر دیا کہ وہ لڑکا ایسا پیدا کر دیا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے. اللہ کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے ساتھ جس کی دوستی اور لو جتنی پکی ہے وہ کامیاب ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, بچہ پیدا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام, اور اسی سال پیدا ہوئی ہے. ایک سال پھر وہ مشورہ ہو گیا تھا, لوگوں نے کہا سیانہ بہت تھا, دیکھو ذہانت, لوگوں نے کہا سارے لڑکوں کو آپ قتل کراتے جا رہے ہیں بادشاہ سلامت, تو کل یہ خدمت وغیرہ یہ کون لڑکے سارے مارے جائیں گے. تو کہتا ہے چلو پھر یوں کام کرتے ہیں, ایک سال لڑکوں کو ذبح کرتے جاؤ اور ایک سال ذبح نہ کرو. ایسا بے عقل کہ اگر تیری وہ خواب ہو جس کے اوپر تو عمل کر رہا ہے وہ اسی سال میں وہ لڑکا پیدا ہو جائے جس سال تو فری کر رہا ہے کہ نہیں قتل کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس دورانیے میں پیدا کیا کہ جس سال وہ بچوں کو قتل کرتا تھا, اور ان کے دوسرے بھائی اگلے سال پیدا ہوئے ہارون علیہ السلام کہ اس سال کہ جس سال وہ بچوں کو قتل اس نے نہیں کیا. دونوں منظر اللہ نے دکھا دیے. بہرحال بچہ پیدا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوا اگر آپ کو ڈر ہو صندوق میں ڈال کر, الہامی طور پر حکم ہوا صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں. اور دریا چونکہ گھومتا پھرتا ہوا, وہ نہریں بنائی ہوئی تھیں, وہ اس کے محل کے قریب تھا, حالانکہ دریا نیل اتنا قریب نہیں ہے لیکن وہ نہر کی سسٹم اتنا ہے. اب تو خیر دریا نیل مصر کا قریب ہو گیا, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جب دیکھا صندوق وہ لے آئے, کھولا, بچہ بڑا پیارا تھا. آگے بات آئے گی, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتنی محبت ڈالی جو دیکھتا گیا فریفتہ ہوتا گیا. ظاہر ہے اللہ کا پیغمبر تھا. وہ جب آسیہ نے دیکھا تو کہنے لگی ہمارا تو بیٹا ویسے نہیں, ویسے اس کی بیٹی تھی جو لمبا قصہ ہے فرعون کی نا, بیٹا نہیں تھا. تو یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا, عجیب ہی نظام ہے ان کا, بیٹا مشکل ہے, اللہ معاف فرمائے, یہ بوش کی بیٹی, فلاں کی بیٹی, یہ سارا نظام اس طرح ہی ہے. آپ ذرا تاریخ پڑھو, بوش تو اس طرح کے, وہ دوسرا یہ جو موجودہ ابھی ختم ہوا ہے وغیرہ, بیٹا نہیں تھا. تو آسیہ کہنے لگی بیٹا ہم اس کو بنا لیں گے, اور قرۃ عین لی ولک, میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون آگے سے کہنے لگا کہ تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے, میرے لیے نہیں ہے. اگر یہ بدبخت اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتا. لیکن آسیہ کو عطا کر دی گئی ایمان کی دولت, اور یہ معروم رہا. بہرحال اس نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل نہیں کرتے ہیں, ہمیں فائدہ دے گا. تو اس زمانے میں بھی بادشاہ لوگ گویا کہ بیویوں کی بات مانتے ہیں. آج کل ایسی نہیں بدنامی کرنی چاہیے کہ لوگ بیویوں کی باتیں مانتے ہیں. دیکھو نا جی, فرعون نے اپنی بیگم کے مشورے کے مطابق اس بچے کو قتل نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت پریشان ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین, اگر ہم ام موسیٰ کے دل پر گرا نہ لگاتے تو یہ بات کو ظاہر کر دیتی کہ او میرا بیٹا ہے, خدا کے لیے بچاؤ, اس کو نہ قتل کرو, اس کو نہ قتل کرو. ہم نے ام موسیٰ کے دل پہ گرا لگائی, مضبوط ہو گئی کیونکہ ایمان والی تو تھی. پھر مزید ہم نے اپنی رحمت شامل حال کی اور بیٹی کو بھیجا, دیکھو کیا کرتے ہیں, کیا زہر ہے. ماں کی شفقت تو ہے, بیٹی بھی سمجھدار تھی, اجنبی بن کے دیکھتی رہی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. آخر میں جب انہوں نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا تھا اس اور طرح کی مرضیہ, دودھ پلانے والی دائیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا, جو بھی قریب آتی یہ منہ ہی نہ کھولتے. چنانچہ یہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں نہ ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس کے خیر خواہ ہوں گے, اچھی خدمت کریں گے. چنانچہ وہ ایسا ہی ہوا. پھر وہ کوئی وظیفہ بھی مقرر ہو گیا. بعد نے لکھا یومیہ ایک دینار. موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے پاس پہنچ گئے. باقی بات انشاءاللہ پیر کو کریں.